Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu lahikasından, Kastamonu mektuplarından okumaya devam ediyoruz. Daha önce Kastamonu mektuplarından birkaçını okumuştuk. Şimdi 16. 17. mektuplar, bunları okuyacağız. Daha önce Üstadımız 2. Dünya Savaşı'ndan bahsetmiş ve 2. Dünya Savaşı'nın manevi sebebi olarak da, yani kaderin olaya bakışı açısından, teknoloji ve bilim Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanıdır. Teknolojiyi, bilimi ihsan eden, insana akıl veren, aklı veren, beyni veren Allah'tır. Tabiatta gayet zengin bir tabiatı bizim önümüze seren, bir sofra gibi seren Allah'ın işidir. Yani biz Allah'ın verdiği akıl ile Allah'ın önümüze serdiği tabiattan istifade etmişiz, bilim ve teknolojiyi ortaya koymuşuz. Bu Allah'ın ihsanıdır. Halbuki insanlar bilim ve teknolojide biraz yol aldıkça, itikat ile mücadeleye, din ile, adeta Allah ile mücadeleye girişmişlerdir. Bunun sebebi gerçi Batı'da biraz ilme karşı tavır alan kilisenin de rolü vardır bunda. Ama ne olursa olsun, birçok filozof, ilim adamı imanlı, inançlı olduğu halde bir kısmı maddeci, materyalist olmuştur. Bunların etkisi, Avrupa'daki bu tarz gelişmenin etkisi çevreye de yayılmış, ülkemize kadar gelmiş. Materyalist bir akım, özellikle bundan 50-100 sene önceki insanları etkilemeye başlamıştır. O zamanlar zannedilmiştir ki bilim tabiatı bütünüyle, her şeyle kolayca açıklayacak ve sebepleri bilinen, çözülen tabiatın da Allah ile ilgisinin olmadığı görülecek diye düşünmüşler. Böyle bir vehme kapılmışlar. Halbuki biz şimdi gayet rahat anlıyoruz, biliyoruz ki tabiatın çalışmasında, bir fabrika gibi çalışan tabiatta sebeplerin vazifeleri vardır. Sebepler birer alettir, makinenin birer parçasıdır, aletidir, iş görürler. Onlara birer vazife verilmiştir ama bu mekanik çalışmayı izah eder, açıklar. Yani şu şunu etkiliyor, bu bunu etkiliyor, şu şöyle oluyor. Ama dinin bahsettiği konu, bütün bu mekanik çalışmaların üzerinde bunları tanzim eden, düzenleyen, fevkalade bir ilim ile, hikmetle düzenleyen, her şeyi, her şeyin üzerinde insanların istifadesini, menfaatini gözeten, insanlar hakkında şefkatli, rahim olan bir kudret elini, bir hikmet elini, bir rahmet elini yok saymayı gerektirmez ve zaten yok da sayılamaz. Çoğu zaman söylüyorum, hani bir arabanın, bir fabrikanın teknik çalışması sebep-sonuç ilişkileriyle açıklanabilir. Bu bitti, tamam. Ama bunun üzerinde bir de mühendislerin ve fabrikatörün, fabrika sahibinin daha üst bir maksadı vardır. İşte biz kainat hakkında bunu konuşuyoruz. Kainatın yüce yaratıcısı ve sahibi, bu kainatı yaratmakla, yapmakla neyi kastediyor? Ve buraya, dünyaya getirdiği insanlardan ne istiyor? Biz onu konuşuyoruz. Bu tabiatı, bu çalışan mekanik olarak, elektronik olarak vesaire çalışan tabiatı gördükçe biz bu mekanik çalışmanın dışında da neler anlıyoruz, neler anlayacağız bunları konuşuyoruz. Üstadımız bu İkinci Dünya Savaşı sırasında Anadolu'muza kadar da gelen, memleketimize gelen bu dinsizlik cereyanına karşı en büyük hizmetin imana hizmet olduğunu, itikada hizmet olduğunu ifade etmiştir. Çünkü pek çok insan bilim ve teknolojideki ve felsefedeki çeşitli görüşler içerisinde itikadını kaybetmiştir, inancını kaybetmiştir. Hala şimdi onların torunlarıyla uğraşıyoruz. Veya o dönemin itikadını kaybetmiş, o eski neslin kalıntılarıyla uğraşıyoruz. Görüyorsunuz ne kadar derinden etkilemiş. Öyle bir zamanda insanların elinden tutulması, imanlarının kurtulması önemliydi ve üstad bütün mesaisini buna teksif etti. Bu şimdi de önemlidir. Yani şimdi önemsiz değildir. Bugün dünyanın pek çok yerinde aynı iman derslerine bütün insanlığın ihtiyacı vardır. Risale-i Nur orijinalitesini sürdürüyor. Risale-i Nur'da eskimiş hakikatler yok. Hala yepyeni. Böyle bir zamanda imana hizmet etmek, milyonlarca insanın imanlarının kurtuluşuna vesile olmak, fadlan kebira, bir büyük fazl-ı ilahidir. Fadlullahi yu'tihi men yeşâ. Öyle bir fazl-ı ilahidir, lütfu ilahidir ki onu dilediğine verir. Yani böyle bir iman ve Kur'an hizmetine bir ucundan tutarak hizmet etmek adeta bir lütfu ilahi ile bir madalya takınmaktır. Evet, bir adamın imanı ebedi ve dünya kadar bir mülkü bakinin anahtarı ve nurudur. Bir insanın imanı ebedi ve dünya kadar bir baki mülkün, baki bir memleketin sahibi olmanın anahtarıdır ve nurudur. İnsana böyle bir kapıyı açar iman. İmanını kaybeden insan, baki ve ebedi bir mülkü kaybeder. Cenneti kaybeder. Dünyada küçük bir şeyini kaybeden insan ne kadar acı çekiyor, ne kadar ıstıraba düşüyor. Halbuki pek çok insan bu dünyanın tamamından bin defa daha kıymetli bir ahiret alemini, bir ahiret yurdunu, bir mutluluk dünyasını kaybediyor. Öyleyse imanı tehlikeye maruz kalan her adama bütün yer kürenin saltanatı verilse, bu saltanattan daha faydalı bir saltanat ve daha fazlasını kazandıran elbette imandır. Bir insana iman kazandırmak, bunu kazandırmaktır. Böyle bir saltanat kazandırmaktır. Elbette bu ayetlerin, bu asırda bu müjdelerinin kasti bir maksadı bu hizmettir. Risale-i Nur'un okunuşunda, yazılışında, neşredilişinde hizmet eden, nur ve gül fabrikasının hizmetçileri, sahipleri, insanın başında iki göz gibidir. Zahiren ikidir, fakat bir görürler. Şaşı, ancak şaşı olan iki görür. Lillahil hamd, efendim, bu iki nurani ceryan el birliğiyle, yani Risale-i Nur'a hizmet eden büyük Hafız Ali ağabey ile, merhum Hafız Ali rahmetullahi aleyh ile merhum Hüsrev Altınbaşak rahmetullahi aleyh ağabeyimizin hizmetlerini ve çevresindeki arkadaşlarının hizmetlerini kastediyor üstadımız. Bunlar küfrün, efendim, kir akan, küfür akan ceryanına karşı efendim güç oluşturuyorlar. Onun önünü kesiyorlar. Bismihi sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bi adedi aşirati dekaikil firak. Sizden ayrı kaldığımız günlerin dakikalarının onla çarpılması miktarınca size Allah'ın selam ve rahmeti olsun diyor üstadımız. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. 18. mektup bu. Aziz, mübarek, sıddık, sadık, ruhum, canım, kardeşlerim. Sizin beni çok mesrur eden son mektubunuza Isparta yoluyla cevap vermediğimin sebebi, benim Isparta merkeziyle olan münasebetime buraca çok dikkat edilmesidir. Hem öteki yolda size gelinceye kadar Risale-i Nur'un müteaddit merkezlerinin istifadesidir. Evet, üstadın mektuplaşmasına, haberleşmesine de engel olmaya ve zarar vermeye çalışanlar var o zamanlarda. Üstadımız onu dikkate alarak mektuplarını Isparta'ya değil başka yere gönderiyor. Oradan ancak Isparta'ya dönüyor mektuplar. Ayrıca mektupların gittiği başka yerlerde istifade ediyor. Böyle bir zulüm dönemi biter mi? Böyle bir zulmün hakkından gelinebilir mi? Bu neredeyse imkansız, iğneyle kuyu kazmaktan daha zor bir iş idi. Ama şunu görüyoruz ki, hamden lillah, Müslümanlar hiç ümitsizliğe düşmeden, büyük bir şevk ve gayret ile yıllarca, yıllarca, yıllarca çalıştılar. Ve sonunda küfrü, karanlıkları, efendim, korkuya, endişeye düşürecek kadar güzel gelişmeler oldu. İnsan haklarındaki gelişmeler ve Müslüman inanan insanların bu memlekette zayi olmaması, içimizdeki inkarcılar ile dış güçlere kadar herkese bir şey anlattı ki, bu memlekette Müslümanlıkla uğraşılmaz. Evet. Bu memlekette yaşamak isteyen de, bu memleket ile, yani bizim ülkemizle dost olmak isteyen dış güçler de, bu memleketin ezelden beri Müslüman geldiğini, efendim, kabul etmek zorundadırlar. Hüsrev kardeş, son mektubumda demiştim, Hüsrevlerin valideleri sebebiyle ben uzun zamandan beri bütün nur talebelerinin anne babalarına dua ediyorum. Sakın yanlış zannetmeyiniz. Senin validen gibi 10 seneden beri Risale-i Nur'un has şakirtlerinin dairesinde bulunan orada çok ahiret hemşirelerim var. Onlar yeniden başkalarının duaya dahil olmalarına sebep olmuşlar demektir. Evet. Yani üstadın Risale-i Nur'a ve imana, Kur'an'a hizmet eden pek çok talebeleri gibi, erkek talebeleri gibi hanım talebeleri de vardı. Her ne kadar yüz yüze görüşmeseler de onlar Risale-i Nur'u yazarak, yazdırarak veyahut ellerinden geldiği çeşitli hizmetleriyle kocalarına yardım ederek hizmet ediyorlardı. Hüsrev Efendi'nin annesi de Hüsrev Efendi ile beraber kalıyor. Efendim ona yardımcı oluyor, yemeğini pişiriyor ve onun sıkıntılarını paylaşıyor, hizmetini paylaşıyordu. Bu da üstadın duasını celbediyordu. Birisi Hatip Mehmet rahmetullahi aleyh namına ciddi bir ihtiyar talebe İhtiyarlar Risalesini yazıyordu. Ta 11. ricanın ahirinde merhum Abdurrahman'ın vefatının tam karşılığı olarak kalemi La İlahe İllallah yazıp dili de La İlahe İllallah diyerek dünyadan iman ile ayrıldı. Hayat sayfasını La İlahe İllallah ile mühürleyip Risale-i Nur talebelerinin imanla kabre gireceklerine dair olan müjdeyi adeta tasdik etti hayatıyla, efendim vefatıyla. 19. mektup, ahiret kardeşlerime önemli bir ihtar iki maddedir. Birincisi, Risale-i Nur'a intisap eden zatın en önemli vazifesi onu yazmak ve yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Evet, Risale-i Nur'u matbaada basılamadığı yıllarda mutlaka yazarak çoğaltmak ve yazarak istifade etmek gerekiyordu. Yazdığınız kitapları başkalarına veriyorsunuz, başkaları da istifade ediyor. Böylece yayılıyordu. Maksat onun intişarıydı, istifade etmekti. Onu yazan ve yazdıran Risale-i Nur talebesi ünvanı alır ve o ünvan altında her 24 saatte benim dilimle belki 100 defa bazen daha fazla hayır dualarımda ve manevi kazançlarımda hissedar olur. Benim gibi dua eden binlerce kıymetli kardeşler Risale-i Nur talebelerinin dualarına ve kazançlarına da hissedar olur. Efendim, bu bir hizmet bereketidir. Yani bir fabrikada çalışan yüzlerce binlerce insan beraberce çalışır ve bir mahsul elde ederler. Bir ürün orada üretilir. Ve böylece oradan bir kazanç hasıl olur. Herkes oradan maaşını alır. Ancak manevi meselelerde herkes sadece kendi maaşını almaz. Cenab-ı Hak beraberce bir fabrika gibi çalışılarak ortaya konan hizmetlerin sevaplarını rahmet-i ilahiye olarak bölmez, taksim etmez. Herkesin defteri amaline, amel defterine bütün olarak ihsan eder, yazar. Yani bir insan beraberce çalıştığı, omuz omuza, el ele beraberce çalıştığı bir sistem dahilinde, bir berekete vesile olarak çalıştığı arkadaşlarının da sevaplarına ortak olur. Bu rahmet-i ilahiyenin bir bereketidir, lütfudur. Hem dört yönden dört nevi makbul bir ibadet hükmünde olan bu Risale-i Nur'u yazma hizmetinde, Risale-i Nur'u yazarken okur ve imanını kuvvetlendirir. Hem başkalarının imanını tehlikeden kurtarmaya vesile olur. Yani yazdığı kitabı başkalarına verir, başkaları da istifade eder. Hem hadis-i şerifin hükmüyle bir saat tefekkür bazen bir sene kadar ibadet hükmüne geçeceği için Risale-i Nur'u yazarken imani bir tefekkürü elde eder ve böyle bir sevabı kazanabilir ve kazandırabilir. Hem hüsnü hattı olmayan ve vaziyeti çok ağır şartlarda hizmet eden üstadına yardım eder, onun sevaplarına iştirak eder. Çok faydaları elde edebilir. Ben kasemle temin ederim ki, evet yemin ediyor üstad, bir küçük risaleyi kendine bilerek yazan adam, bana büyük bir hediye vermiş hükmüne geçer. Belki her bir sayfası bir okka şeker kadar beni memnun eder. Bugün de Risale-i Nur'ları okuyarak, başkasına da okuyarak, başkasına da anlatarak, beraberce bu dersleri alan, istifade eden her insan ve başkalarına anlatanlar elbette üstadımızın bu müjdelerine ve sevinçli haberlerine efendim iştirak ederler, katılırlar. İkinci madde, üzülerek söylüyorum ki Risale-i Nur'un imansız ve emansız cin ve ins düşmanları onun çelik gibi metin kalelerine ve elmas kılıç gibi kuvvetli hüccetlerine, delillerine, bürhanlarına karşılık veremedikleri için, karşılık veremedikleri için, yani Risale-i Nur'daki anlatılan hakikatlere karşı gelemedikleri için, çok gizli desiseler, hafi vasıtalarla haberleri olmadan yazanların, hizmet edenlerin şevklerini kırmak, fütur vermek ve yazıdan vazgeçirme yönünde şeytancasına hücum edip darbe vuruyorlar. Özellikle burada ihtiyaç pek çok ve yazanlar da çok az ve düşmanlar çok dikkatli, kısmen talebeler mukavemetsiz olduğundan bu memleketi o nurlardan bir derece mahrum ediyorlar. Benimle hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam hangi risaleyi açsa benimle değil, Kur'an'ın hadimi olan üstadıyla görüşür ve iman hakikatlerinden zevkle bir ders alabilir. Demek ki değerli kardeşlerim, Risale-i Nur'u açıp okuyan herkes, Kur'an'ın hadimi, Kur'an'ın hizmetçisi olan üstadımız ile görüşüp ondan dersini alıyor demektir. Risale-i Nur'u okuyan, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlar. Cenab-ı Hakk'ın Rabbus semavati vel ard olduğunu daha iyi anlar. Onun içindir ki, Risale-i Nur'u okumak bir Kur'an tefsiri okumaktır. Bir kainat tefsiri okumaktır. Kur'an'ı okumaya, anlamaya çalışmaktır. Böyle bakmak lazım. Bir de üstadımız yine önemli bir hadiseyi, durumu bize hatırlatıyor. Geçen Ramazan-ı Şerif'te Ehl-i Sünnet'in selamet ve necatı için pek çok dualar edildi. Ama aşikare kabulleri görülmedi. Bu yüzden iki sebep ihtar edildi. Birincisi, bu asrın hayret verici bir özelliğidir. Bu asırdaki Müslümanlar fevkalade saf insanlar. Dehşetli canileri, yani pek çok cinayeti işleyen zalim adamları Ali Cenabane affediveriyorlar. Ve bir tek iyilik görseler birisinden, onun binlerce kötülüğünü silip atıyorlar. Binler manevi ve maddi kulların hakkını, hukukunu mahveden adamdan bir iyilik görse, ona hemen taraftar oluyorlar. Bu bir saflıktır. Saf derunluktur. Böylece azdan da az olan bir takım tağî, taşkın, insan hakları tanımayan zalim adamlar saf dil insanlardan taraftar buluyorlar. Ve adeta çoğunluğu teşkil ediyorlar böylece. Ekseriyetin fikirlerinin, kafalarının karışmasına sebebiyet oluyorlar ve kader-i ilahi de bu kalabalık pek çok mümin insanın dualarını bu yüzden kabul etmiyor. Çünkü pek çok saf adam zalimlere taraftar oluyor. Yani bu çağ öyle bir zamandır ki elması elmas bildiği halde camı ona tercih edebilir. İşte böyle bir zamandayız.